הכאב שאותך מלווה אותי. זיכרונות מציפים שוב את נשמתי. הכאב שאותך מלווה אותי. איך יכול לרמוס את אהבתי? למה זה עוררת בי את האשליה? סיפורים ושקרים זה מה שהיה. סיפורים ושקרים זה מה שהיה. רציתי להאמין בזאת האהבה. ניסיתי ללכת אחר לבבי. רציתי להאמין שיש לנו תקווה. ניסיתי לתת לך את כל מה שבי. למה זה עוררת בי את האשליה? סיפורים ושקרים זה מה שהיה. סיפורים ושקרים זה מה שהיה. יכול איך לנאוג אני לא מבין. איך אוכל באישה שוב להאמין? איך יכול איך לנאוג אני לא מבין? לא אוכל בשקרים שוב להאזין. למה זה עוררת בי את האשליה? סיפורים ושקרים זה מה שהיה. סיפורים ושקרים זה מה שהיה. רציתי להאמין בזאת אהבה. ניסיתי זה מה שהיה. סיפורים ושקרים זה מה שהיה. סיפורים ושקרים זה מה שהיה.